mom nak mo ngi tudon Awf ibn al Harith Awf ibn al Harith yayam Afra la tudon mom Awf mi mo nekkon mbok Muad ak Muawir ibn Afra di jeune yu jambar yele dinañ yo yele radiyallahu ta'ala anhuma ñom dinañ leen gis momo di Awf ibn al Harith dafa bok nak ci sahaba yi nga xamne ñom sen tarjuma gudul bo deme ci ay al isabat ay siyaru a'la min nubala mom da naka liñ ci wax ñom borom tere yoy nga xamne di imam kenn ki imam al hafiz ibn hajar ki ci dess di imam az-zahabi rahmatullah alayhima liñu wax ci mom dal de wul bari lu neew la ndax daf ci am ci surtout ci ni ni ñuy gis ni ñu bari danaka ba sen bo deme di xol sen tarjuma matul sax ay ñen ñi ay ñaari li ñett li mom nak kon awfu bobu mom bokku na ci ñi nga xamantene ni fekk nañu badar ak ñaari rakam yoy di muaz ak muawwid ñom ñep di doomi al harith ibn rifaa ibn al harith ibn sawad bokon ci bani najjar fekkewon nañ ghazwatu badrin mom nak di awf ibn al harith radiyallahu ta'ala anhu mom la ki di wax ne amna hadith bo xamne dane fekk ñu jël ko ci asim ibn umar ki moko ne tal imam ibn ishaq رحمه الله تعالى من حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة موم لينكو غيس بارينا موي سيرينم بوبل دي عاصم بن عمر ابن قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه من موم نينا لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال حاسرا فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا موم امام ابن اسحاق رحمه الله من وحدثني بوك نتلنا ما عاصم بن عمر بسرينم دي عاصم دي دومي عمر مومو دي دومي قتادة تبوكون تي والام سار رحمة الله عليهم عليهم مونة بيغا خامتيني ني كي لا كفار قريش ني جوليت ني داجيك ييفري كروك بدر مونة قال عوف بن عفراء عوف مي رضي الله عنه تا موي كي nga xamne mom la imam ibn saq ne moy nekkon deuxième ci mboro momu nekkon 6 ñi jëk dajé ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nangul ko lolu ci wa khazraj ci wa yathrib mune biñu dajé ñaari kurel yi yéfer yi julit ñi awfum na afra radiyallahu anhu dane ya rasul allah mune yow yonnati bi alayhi salatu wassalam yow ndaw yalla li ma yudhiku ar-rabb min 'abdi ana lan moy kontan lo borom bi ci jaamam lan moy tax borom bi kontane doone ana lan moy retan lo man nga wax lolou tekke ko non mayu taxiku lan mo lay retan lo waye dune yalla day retan dedet moy ne lim ci djublu moy ana lan mo koy kontane lo lan moy kontane lo borom bi min abdihi ci jamam qala muneko an yarahu qad ghamasa yadahu fil qital hasiran munako li nga xamne moy contane lo borom bi subhanahu wa ta'ala ci jaamam de moy mu gis jaamam bobu dal di duggal loxom dal di engager wu dukku ci xex bo xamne ngir yalla la hasiran ta solul ben mbubu kon solul ben protection duggu nonu di xex ngir yalla bi mu degge yaronte bi alayhi salatu wasallam lol moy li contane lo yalla ci jaamam neena فنزع عوف درعه كلا سيدنا عوف بن الحارث دال دي ديندي ليغا خامتيني موي مبو كون بيم سولون غير بروتيجو بيسو بدر تي خيخ بي كونتر ييفري مو دال ديكوي ديندي